وكل ضلالة في النار. إخواني وشيوخي حفظكم الله جميعا، فإنه لمن دواعي السرور والفرح والبشارات إن شاء الله تعالى أن نلتقي بهذه الوجوه النيرة الميمونة المتلألئة بنور العلم والسنة، فإن هذا اللقاء مع طلبة العلم في هذا المكان المبارك وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لهو لقاء عظيم. أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه علينا على هذا الأمر. وثانيا أقدم شكري وتقديري لمشايخ الفضلاء من القائمين على هذين المركزين، مركز ابن كثير ومركز عمر، على ترحيبهم لنا في هذه القلعة، وكذلك على إتاحتهم الفرصة لنا كذلك أن نلتقي بطلبة العلم. فأنا أعتبر أن هذا تواضع ومحبة والتقدير منهم جزاهم الله خيرا، ونحن ممكن ما نستحق ذلك، ولكن ثقتهم بإخوانهم وظنهم الحسن بزملائهم هو الذي دفعهم على هذا، فأشكرهم ثانيا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيهم وأن يجعل هذا الخير وهذا الترحيب المبارك في ميزان حسناتهم وحسناتنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بعد هذه الكلمة، كلمة الشكر، لقاؤنا بارك الله فيكم مع طلبة العلم. Kikao chetu hichi ndugu zangu ni kikao ambacho tumekusanyika sisi wanafunzi, min tulab alilm shar'i, wanafunzi ambao wametafaragh kuisoma ilmu ya kisheria. Kwa kweli katika watu muhimu sana katika da'wa ya Uislamu, ambao tunahitaji kuwatengea muda wetu mwingi na kuwekeza mali zetu na nafsi zetu na kuwa nao karibu katika kuwahami na kuwatetea na kuwaraghibisha na kuwashajiisha ni tulabu alilm alladhina faragu awqatahum لطلب العلم. نسيسي ني wanafunzi wenzenu, jambo lenu ni jambo letu, kazi yenu ndio kazi yetu. Kwa hivyo tuna nafasi nzuri sana ya kupeana maneno ya kututhibitisha katika kazi hii adhimu ya kusoma ilmu na kusomesha ilmu. Sasa nasaha zangu mimi leo, kadhalika ndugu yangu Sheikh Arafat hafidhahullah ta'ala atakuja naye kuongeza ya kwake, hazitotoka nje ya mambo ya ilmu. Nasaha zetu zitazungukia katika mambo yale yale ya kielimu, jambo hili ambalo limetukusanya. Tuna haja ya kukariri maneno kwenye jambo hili kwa asalibu tofauti tofauti. Lengo letu tuweze kubakia katika kheri hii na kupata faida, kadhalika tuwe ni wajumbe wa kuzibeba hizi fawaid na kuzifikisha kwa watu wengine. Ikhwani talabat al-ilm, nimependa kuzungumza na nyinyi katika muda huu an fadli al-ilmi, kwanza kuizungumza kwa mukhtasar fadhila ya ilm, maneno ambayo nadhani mara nyingi yamekuwa yakisemwa na kukaririwa, na hii si aibu, ni kwa sababu ya ule umuhimu wake na nafasi yake. Kwa hivyo tutazungumza bila ikhtisar kuhusiana na fadhlu al-ilm, kadhalika tutazungumzia baadhi ya turuq التي تعين على تحصيل العلم. Tutazigusia baadhi ya njia kwa ufupi sana ambazo husaidia juu ya kuifikia elimu. Bila ya shaka twadhania na kheri sote sisi tumekuja katika maahadi hizi kwa lengo la kutafuta elimu ya kisheria, kadhalika tunakusudia kupata faida katika elimu ili tuweze kurudisha ujumbe kwa wenzetu waliokuwa nyuma yetu katika miji yetu. Sasa lazima tujue utukufu wa jambo hili ambalo tumekusanyika kwa ajili yake, lina fadhila kwa kiwango gani, na kama tunalijua jambo hili ukubwa wake, basi lazima tupeane msisitizo, tulitilie mkazo jambo hili ili lipate kustakiri katika akili zetu na lipate kukita na kudumu katika nyoyo zetu. Kadhalika, baada ya kujua ukubwa wa jambo hili la ilmu na fadhila yake, ni muhimu tukapeana mbinu na njia ambazo wanazitaja ahlul ilm fi musannafatihi, zimeandikwa kutub mutawalat wa mukhtasarat, zikielezea njia ambazo wanafunzi huzitumia kupata faida za ilmu. Sisi tunao wasalafu wetu katika jambo hili, jambo la ilmu na kuitumikia ilmu. Tumetanguliwa na watu wabora sana waliokuwa na maarifa makubwa na weledi wa hali ya juu katika jambo hili. Wametuachia miongozo na nasaha mbalimbali, wametuachia mbinu, miiko ya jambo hili, maadili yake na mfano wa hayo. Haya ni mambo muhimu sana kwa sisi wanafunzi kuambiana. Tukianzia na fadhila ya ilmu, fadhila ya ilmu hii inadhihirika kupitia adilla min kitabi Allah subhanahu wa ta'ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kadhalik wa min aqwali salafina salih. Zimekuja adilla nyingi zikizungumzia jambo la elimu na ubora wake, kwa asalimu mbali mbali, kwa uslubu wa kuraghibisha na kwa uslubu wa kukhofisha, uslubu wa kuhamasisha, mara nyingine uslubu wa kutaja thamara, matunda na natija ambazo wanazipata mwenye kushughulika na ilmu. Lakini mara nyingine zinakuja adilla katika sura ya kuonyesha al-maal, ule muishilio mwema ambao hutunukiwa watu wenye ilmu, safari yao ya kwenda akhira inakuwa ni safari iliyobarikiwa kwa sababu ya ilmu. Kullu hadhihi al-asalib zimekuja katika adilla mbalimbali zikiashiria fadhila ya ilmu. Lakini kadhalika maulama wamezisherehesha hizo adilla, wakazifafanua kwa maneno mazuri mazuri ya kutia moyo na kwa maneno ya kielimu. Tukianza na adilla katika Qur'ani, ziko nyingi, nitataja chache. Tuanze na aya katika sura Ali Imran, aya 18. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya 18 ndani ya sura Ali Imran anasema shahida Allah, ameshuhudilia Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake, annahu la ilaha illa hu, kwamba hakika hali wa shani, hakika mambo yalivyo, hapana muabudiwa wa haki, لا معبود بحق إلا هو, هكونا موبودي وحقي اسمكوا يي الله سبحانه وتعالى وشهوده جوية توحيد وأن الله سبحانه وتعالى واحد متفرد بالعبودية وما الله سبحانه وتعالى نموجة نأمي بككا وكوبوديوة ushuhuda huu wa tauhid ameuanza yeye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake. Wal malaikatu, na wamelishuhudilia hilo malaika, malaika wa Allah ambao ni viumbe watukufu kabisa, nao wanakiri tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi, na wale wenye ilmu nao wamelikiri hilo, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuusimamia uadilifu kwenye kila jambo. Aya ikamalizia la ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana muabudiwa isipokuwa yeye mwenye nguvu ambazo hazishindwi, mwenye hikma iliyomakinika ya kuliweka kila jambo mahala pake subhanahu wa ta'ala. Aya hii katika suratu Ali Imran imewekewa taaliqati na mufassirini wengi tu, miongoni mwa hao ni al-imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika aljami'u li ahkami alquran, au tunaita tafsir alqurtubi. Alimamu alqurtubi katika aya hii anasema fi hadhihi alayati dalilun ala fadli alilmi wa sharafi alulama'i wa fadlihim, fa innahu لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. يقول رحمه الله تعالى كذلك آية هي فانا دليلي جو يفضل يا علم نوتكوف ومع علماء نفذل زاو واني حقيقة ما يليفيو لو أخلي فتكان يويوتي ambaye mbora kuliko maulama, kama kuna watu wangelipatikana au wapo wakawa ni wabora kuliko maulama, basi angeliwataja na wao, angeliwaambatanisha. Allah subhanahu wa ta'ala katika jina lake alipolitaja kwenye aya hii na ile la malaika wake, kama vile alipoliambatanisha jina la maulama. Lakini aya haikuwataja wengine baada ya Allah kujitaja mwenyewe na kuwataja malaika wake katika ushuhuda wa tauhid. Waliofuatia hapo walikuwa ni ulama wa ulul ilmi, na wale waliopewa ilmu hii ni fadhila kwao. Haya ni maneno يا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كذلك تفسيرياك. الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه كن كتاب شاك مفتاح دار السعادة يزو يقوانزا صحيفة يمين تسنى سابع نائمة يمنين ياك أكيف فنو آيهي. يقول رحمه الله تعالى هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه كش يسمى أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستشهد من خلقه إلا العدولا. ومن الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الأثر رواه الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل وغيره من علماء الحديث، وهو أثر جيد. ابن القيم قد كويل زي آيهي شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخرها، أنا سيما هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. آية هي إن يليشا يو يفذيل يا علم نفذيل زوات وين علم كنجي ينجتو زي لأوجه الدلالة زي كنجي ينجي سانا زا كستفيد كون آية هي كتك جامو لفذيل يا علم نوات وين علم. Anasema njia ya kwanza ni istishhaduhum duna ghairihim min albashar, ni kule kuwashuhudilisha wanawachuoni kwenye jambo la tauhid pasi na watu wengine katika wanadamu. Mashahidi wa tauhid waliotajwa kwenye aya katika wanadamu ni maulama peke yao. Hii inaonyesha fadhila ya jambo hili. Lakini wajhi wa pili iktiranu shahadatihim bishahadatihi, ni kule kuambatanika, kule kukaa pamoja, shahada ya maulama juu ya tauhid pamoja na shahada ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Hiyo ni fadhila. Lakini wajhi wa tatu iktiranuha bishahadati malaikati, ni kule ushuhuda wa maulama juu ya tauhid umeambatana na ushuhuda wa malaika wa Allah. Lakini jambo la nne anasema rahimahullahu ta'ala, anna fi dhimmi hadha, kwamba ndani ya jambo hili kuna kuwatakasa wanawachuoni na kuna kuwaadilisha. Hili jambo la maulama kutajwa pamoja na Allah pamoja na malaika sehemu moja, jambo hili kuna kuwatakasa na kuna kuwaadilisha watu hao. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala la yastashhidu min khalqihi illa al-udul, Allah subhanahu wa ta'ala hamfanyi shahidi yoyote katika viumbe wake ila wale waliokuwa waadilifu. Akasema na imekuja kwenye athar ambayo ni maarufu kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba Mtume kasema yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu, kwamba wanaibeba ilmu hii ya dini kwenye kila kizazi wale waadilifu wake. Watu waadilifu kwenye kila zama ndio wenye kuirithi ilmu hii. Kazi yao wao ni kuikanushia ilmu upotoshaji wa watu waliochupa mipaka na hila za watu wa batil na tafsiri potofu za watu wajinga. Hiyo ndiyo kazi ya waadilifu kwenye kila zama. Haya ni maneno mazito sana anayezungumza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akifafanua aya hii. Lakini ushahidi mwingine kwenye Qur'ani juu ya fadhila ya ilmu ni aya katika sura Taha, na hapa nitafanya kipande cha aya kwa sababu ya wakati, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nasema ya Muhammad, e Mola wangu nizidishie mimi ilmu. Ukimrejea al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala kwenye aya hii anasema tena falau kana shay'un ashrafa min al-ilmi la amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yas'alahu mazida minhu kama amara an yastazidahu min al-ilm. Anasema al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, lau pangelikuwa na kitu chochote ambacho kina utukufu zaidi kuliko ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelimuamrisha mtume wake amuombe yeye ziada ya jambo hilo. Aya hii imemuamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aombe ziada ya ilmu. Hakumwambia aombe ziada ya mali wala ziada ya wake. Na mfano wa hayo katika mambo mazuri, lakini alimwambia aombe ziada ya ilmu. Sasa ingelikuwa kuna kitu kingine ambacho kina utukufu kuliko ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelimuamrisha mtume wake amuombe ziada kwenye kitu hicho, kama vile alivyomuamrisha kumtaka ziada katika ilmu. Kwa maana hakuna kama ilmu. Ukipewa ilmu ya haki kwa misingi yake, basi wewe umepewa kila kitu. Hayo mengine mbele ya ilmu yanakuja kiwepesi sana, hali ya kuwa yakiwa dhalili na wewe ukiwa una izza. Huko mbele tutayaona maneno ya Alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa, akizungumza ilmu. Maneno yake yanaashiria kwenye aya hii. Kadhalika ushahidi mwingine kwenye Qur'an ni katika suratu Ra'd aya 19, panakutajwa fadhila ya ilmu na wenye ilmu. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala afaman ya'lamu أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى من آهي نسيما أفمن يعلم إذ يلم يكجوا من يكفهام أنما أنزل إليك من ربك الحق كما حقيقة سيفين جنيفي يلي أليو ترمش وجيو يكوه محمد kutoka kwa Mola wako mlezi kwamba mambo hayo ni haki. Mwenye kuyajua haya kama ni huwa a'ma, hivi yuko sawa sawa na yule aliye kipofu? Wala hapajasemwa hivi ni sawa sawa na aliye mjinga. Allah anasema hivi ni sawa sawa na aliye kipofu, kwa maana kuna watu wenye elimu na walio kinyume chao ni vipofu. Si kwamba hawana macho au macho yao yamepata maradhi. Wana macho, wanayakodoa, wanaona sana vitu vingi, lakini kwa sababu hawaioni ilmu hakuna wanachoona, ni sawa sawa na vipofu. Kisha Allah anatia msisitizo mwisho wa aya hii, إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا سيفي جنيفيو ونالكموك هلو ولوين يكيلي. ساسا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى نوصي سانا ونفوزي مرجيه كتاب مشيخه فموجنا شيخ لاكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذو التراثي ni lulu kwa Ahli Sunna wal Jamaa. Sasa Ibn al-Qayyim katika Miftahu Dar as-Saada, kitabu kile kile, juzuu ya kwanza, sahifa ya 222, anasema ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli bi manzilati al-umyan alladhina la yubsirun faqala ta'ala afaman ya'lam al-aya. Kisha anasema rahimahullah ta'ala fama thamma إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه وتعالى أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. ابن القيم رحمه الله تعالى نسيما أمي وجالي الله سبحانه وتعالى وتوجينغا كتك دراجة لفكوف أمي وويك وتوجينغا katika daraja la vipofu. Alladhina la yusirun, wale ambao hawaoni. Akayasema hayo kwenye Qur'an kama aya ilivyotangulia. Sasa asema rahimahullahu ta'ala, sasa kwa mujibu wa aya hii hakuna isipokuwa mjuzi au kipofu, imma alim au a'ma. Mwenye ilmu hadha alim, talibu ilmi, asiyekuwa hivyo ahma, kipofu. Sifa mbaya kabisa hii, kwamba watu wajinga ni vipofu hata kama wanaona. Na wasifu huo anautoa Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wao. Sasa anasema na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu wajinga kwenye Qur'ani kwamba wao ni viziwi, ni mabubu, vipofu, kwenye sehemu isiyokuwa moja ndani ya Qur'ani. Watu wajinga wametajwa kwa sifa mbaya mbaya, bali manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ayati nyingi katika dua ambazo walikuwa wakiomba ni waepushwe na watu wajinga, wasiwe minal jahili, kwa sababu ujinga ni kitu kibaya. Hizi ni baadhi ya adilla kwenye Qur'ani, ziko nyingi, lakini kwa sababu nina mwenzangu nitatosheka na hayo niliyoyasema kwenye adilla za Qur'ani. Lakini kwenye sunna adilla ni nyingi vile vile juu ya fadhila ya ilmu na fadhila ya ulama. Kwa mfano tu في الصحيحين حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حديث عظيم حديث مشهور يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يلي أنباء الله سبحانه وتعالى أنا امتكي خيري هم بفقه كتك ديني حديثه مرة نجين من يسكي أو مكيسوما نمكي فيتك هرك هرك لكن والله ni hadithi nzito sana. Ilitosha hadithi hii kuwafanya watu kukimbilia jambo la elimu. Maana dalili ya kwamba Allah amekutakia kheri wewe ni kuwa uwe unajishughulisha na mambo ya elimu na uwe unafikihi katika dini. Kinyume chake ndio kinyume chake kama wanavyosema ulama. Ukiona wewe hujafunguliwa milango ya ilmu na fikihi, yani mambo ya kifikihi katika dini yako wewe huyapati, uko mbali kabisa kwenye giza, basi fahamu kwamba hiyo ni alama kwamba bado hujatakiwa kheri wewe. Sasa na upo hai bado, una uwezo wa kubadilika na kuchukua maamuzi kuingia katika kipando cha watu wa kheri, nacho ni kipando cha kutafuta elimu. Sasa hadithi hii ni nzito sana kwa mtazamo wa kibinadamu, hasa katika miji yetu hii iliyo mbali na elimu na maulama, miji migeni migeni katika Uislamu, miji ambayo elimu zimechelewa kufika na pengine elimu zimefika kwa njia ambazo si sahihi zenye upungufu, njia ambazo zimeingiza elimu katika miji yetu kwa sehemu kubwa ni njia za kibid'a wal khurafat, na ndio maana sunna imekuwa ngeni sana katika miji kama hii. Watu wanaona kwamba mtu mwenye kheri ni aliyefunguliwa mambo ya kidunia, huyo ndio mwenye kheri, ndio mwenye mafanikio huyo, tena hasa ikiwa labda kuna baadhi ya ibada naye yumo swali hivi wanasema ni swala tano yule bwana, kipindi hakimpitisha, pengine hata hajui hizo adhkari za swala wala hiyo Qur'ani ya kwenye swala hana, lakini tu ni mtu mwenye kuilazimiana na swala hivi, alafu akawa ana kipato, aonekana ni mtu wa kheri kweli kweli, akipigiwa mifano na watu wakielekezwa wamwige, angalie fulani alivyofanikiwa. Sasa bali katika vikao vya ukoo anazungumza yeye, kwa hiyo hata kama una rai nzuri, ambaye hebu subiri kwanza, utazungumza huko mwisho, baba hebu sema tukusikie, nani kwa nikaona uzungumza una nini kabwela wewe, usitulie hapo, kwa sababu jamii namuona ndiyo mwenye kheri kwa sababu wana mali au wana kazi nzuri. Kuna baadhi ya familia hawa watu wenye mali hawa na watu wenye vipato wamekuwa ni kero, maana pana wengine sasa hawaonekani na wanadharauliwa. Kuna watu mpaka wafikie kurogana, mtu amroga ndugu yake kwa ile nafasi anayopewa kwenye ukoo, maana hata kama ni msiba hawazungumzi chochote. Sasa vipi mazikalini bwana? Ngoja bwana mkubwa aingie kwanza, bwana mkubwa yuko Dar es Salaam. Sasa akifika ndio tutajua kwamba twazika au tunalaza. Basi sisi wote tulioko hapa hatuonekani jamaa, kwa sababu wanajua yale mambo ya mchele, mambo ya mafuta na nini, kulipa walimu hakuna mchango, mzee anamaliza. Sasa watu hawa wanaonekana ni wenye kheri, wewe mwenye elimu yako wala usikilizwe kama una hiyo elimu, lakini kiuhalisia hasa, kiukweli hasa, lau kama watu wana akili, wale wenye elimu ndio wenye kheri na ndio watu wa kutangulizwa na hasa wakiwa wamesimamia ilmu ya sunna, familia zitapata mwongozo, watu watabarikiwa kwa ile nuru ya ilmu na kwa ile miongozo ya sunna katika familia. Na kuna baadhi ya family zimeonja ladha hii kwamba vijana wao waliosoma ndio wanatangulizwa, pengine wao ni wakubwa kiumri, pengine wana nafasi kiuchumi, lakini yakija mambo, hebu tumsikilize kwanza shekhe anasemaje katika hili, na wallahi mambo yao yanakwenda vizuri kwa upendo mkubwa, familia inanyooka kwa sababu ya baraka ya ilmu, kwa sababu watu wenye ilmu ya haq wana rahma, wana upendo kwa watu wao, ile huruma yao imepitiliza kwa sababu ya baraka ya ilmu. Kwa hivyo hadithi hii ya Muawiya ibn Abi Sufyan iwe ni umda, iwe ni nguzo katika mambo yetu ya kielimu, kwamba njia ya elimu ni njia ya kheri. Al-Imam ibn Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala fi tabaqat al-Hanabila ameyataja maneno mazuri sana ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala al-Shaybani imamu ahli sunnati wal jamaa. Yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala: al-ilm la ya'diluhu shay'un liman saluhat niyyatuhu. Ilm, ilm ya kisharia, idha utlika al-ilm inda salaf al-muradu bihi al-ilm shar'i la fudhila ilm, likitamkwa kwa kuachiwa katika utaratibu na utamaduni wa salaf, hiyo ni ilmu ya kisheria. Usije ukadhani ni hizo elimu zako wewe, labda zina maeneo yake hizo. Kama ni mambo ya elimu zingine ambayo si za kisheria, hutajwa bilquyud, inaambiwa ilmu alhandasa, ilmu tibb, ilmu kadha, ilmu ambayo si za kisheria zinatajwa kwa qaid. Hiyo ndio, huo ndio utamaduni wa salaf. Lakini al-ilmu ala itlaqihi ni al-ilmu shar'i. Haina maana kwamba tunadharau hizo elimu zenu za kujua mboga mboga hizi, mchicha, makabichi, mambo ya agriculture hayo, kujua tabia za ardhi, kichanga hichi kidongo. Haina maana tunadharau, zinahitajika, tuzitumia. Ndio maana tuna majengo haya, lakini usidhani kwamba pakitajwa mambo ya elimu na wewe upo, kwa sababu wanaharakati wamewalaza watu kwenye jambo hili, wale wanaharakati wa kihizbu wale, kwa ile lugha hapa bwana, tunatoa mashekh na mainjinia, mashekh na madaktari, eti kwa ile elimu yao ya sekula. Hawa wametoa mainjinia tu, alhamdulillah tunao wengi mainjinia wa Kiislamu, na hawa madaktari wa Kiislamu wake kwa waume tunao wengi tu, lakini wanashughulikia matumbo yao na familia zao basi, wala hatuoni hiyo dawa ya Kiislamu yenye kunusuriwa. Tawapita huko mahospitalini kama ni vibinti na visikafu vyao vya nusu shingo, wanajitafutia dunia yao. Kwa hiyo hamkusudiwi nyinyi bwana. Elimu haina mfano na chochote kwa yule ambaye ametakasa nia yake, maana usafi wa nia ndiyo unaleta matunda ya kila jambo. Jambo likiwa na nia njema linabarikiwa, linadumu. Ma kana lillahi dama wattasal, kama anavyosema sheikhuna Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala wa afah, kwenye baadhi ya vitabu vyake, ma kana lillahi dama muttasal, jambo ambalo hufanywa kwa ajili ya Allah hasa katika milango hii ya ilmu, basi jambo hilo hudumu na linaunganika. Wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infasal, na jambo ambalo hufanywa kwa asiyekuwa Allah, watu hawana ikhlas, basi hukatika jambo hilo na umalizika. hata kama litaonekana lina nguvu hapo mwanzoni, lakini litaishiria kubaya kwa sababu halina ikhlas. Katika kuzitaja hizi adilla, nitamalizia na maneno ambayo hupenda kuyataja, maneno mazuri sana عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى ابن شهاب رحمه الله الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه قد كمقدم وسنن ياكي أمي يتاج منين مزوري الزهري رحمه الله تعالى. والإمام الزهري كما هو معروف كان من علماء التابعين بل من أجل التابعين. قال رحمه الله تعالى الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون ولكو ولي ولي وبيتا كتك ما علماء ويت كتك ما شيخ زيت ونسيما الاعتصام بالسنة نجاة وشيك ماننا السنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم ليكو كوكا ليسلامه والعلم يقبض قبضا سريعا نعلم علم يدين إناوندوشوا kwa haraka sana. Fanashu alilm ay jam'u alilm, basi kuikusanya ilm na kuihuisha ilm. Thabatu dini wa dunya, ndiyo kuna kuthibiti dini na dunia. Wa fi dhahabi alilm, dhahabu dhalika kullu, na kwenye kuondoka ilm ndiyo kuondoka hayo yote, mambo ya dini na mambo ya kidunia. Idhan استقرار الدنيا حتى كتميزان مامو يكلمنيها كنا يتجيه علم علم يكشريا ليو اينا تنجنيزا استاوي حتى ومايش يكلمنيها وات وكزيجي وحقوق نوكزي چونغا وات وسيدلميان منينغوفو اسيواني ونيونغي watu katika عقود katika mafungamano mbalimbali ya kidugu, ya kibiashara, ya kindoa, ya kiujirani, katika miamalati mbalimbali. Sheria ndio inatoa mwongozo mkaona mambo yakenda sawa, na ndio maana kudhatu ni watu muhimu sana, lakini wanakuwa ni wabobezi katika mambo ya sheria, katika ilmu, ili wahukumu baina ya watu kwa uadilifu. Haya ni maneno ya salaf yakitilia nguvu adilla za ayati ambazo tumezitaja na baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa muda umekwenda, kwa mujibu wa ratiba zetu ilikuwa nimekusudia pia nitaje baadhi ya turuq allati tu'inu ala tahsil alilm, baadhi ya njia ambazo zinasaidia kuifikia ilmu, lakini huenda atakuja kutaja mambo hayo kwa uchache ndugu yangu Sheikh Arafat, kwa sababu tuna barnamaji nyingine ya msikiti wa Umar Badal Asr. Tunahitaji tumalize hapa, halafu turejee kwa ajili ya maandalizi ya mhadhara mrefu kutoka al-Asr mpaka Isha insha Allah taala. Sasa muda huu uliobaki ni muhimu sana nikamwachia ndugu yangu hapa, mimi nitatosheka na haya, na jana nimezungumza kirefu sana hapa. Shekhe wangu naye aje ajazie kile ambacho Allah amemfungulia katika nasaha zake za mambo ya kiilmu, maana naye ana ujumbe wake insha Allah taala awape. Mimi naomba niishie hapa. Wajazakumullahu kulla khairi wa hafidhallahu tullabana wa mashayikhana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.